بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیوش نیرا پی کسیتا و تزنجیری تا کسیتا و الهدا و النور گا لجرات اشکن سورا و فتاوة شریعتت گا هوجا یون علام محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله ذو من صوف تیره تکن دوبینگا که کت کسیت اکا انچیزور و اکا کمپیتور محمد بن احمد ابو لیل الاثری چجیند نیردان زلقا نومی تلفونت نانت تیت پیس تره نیا شتات Kaseta numër 648 nga zinxhiri i kasetave El Huda wan Nur. Në zonën e dorë të Shkupit të Maqenis, atë ka orë Bekiri, të njënë Bekiri këtë, që o kohën këtë një ardanë. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, betët. Me njëve, ka qenë me një kërët gafnja. Shoqi huj? Po. Ja i kërë në Shkup atje. Në ardhën e Atina u bërën pak disa sregullime Shkup. Sërë me mendime të pasër ta. Atje nuk mushin të kuptonin. Tash për shemull, problemi maj madhështë e të mjekra. E po në mjekër të madhe, sa një grusht. E pitojnë, heke mejkën se përna shtetë e neven të hluke. Se pëte në s'po mujnë me punu. Pra për punë, për dërë hikmet këto, heke me kënë shkurte e pak jo krejt, vetëm se për me mundja punu, mësë me rënë si kufarve. Ja kanë ndalu me të regu des në gjami, rinis ju ka të regu sef me kërës. A Bekiri ka nga tjeta nuk përishon pejhish. Po dhune me kënë ka e majtë edhe pse nuk më lejnë gjami të regoj des, edhe ka mejtë normal të shpija. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimat, lozë muslimat. Mjekrën me ruë, ja me shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. si e kena marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëq, nuk është wajib jesë fardë, ka kënë mungkin me shkurtuë jesë me hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet vëq, është fardë. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me shkurtuë, jesë me rruë. Duhet me marrë vëshkë të mesele shumë mirë, e që dhe me jetuë me islamijetin e tije. Pa marrë vëshkë për mehet, që ka... Shumë mirë për të marrë vëshkë. Ka pa kësa farkë janë. Zotë Gjellëshenu ka thonë Kur'an të Kerim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Nuk di a marveshti këtë ajet që ka dhe më thonë, që ka mana, a duhet të më të kalëzhu? Kalëzhu më mëshë. ما مير مكالجوه ومن يتق الله أي مسلما كي روهت في زوت الجلشانه أنه كبن مخالفة أمر التي زوت الجلشانه ينبني بيس مثلا بيس أمر وشت يتشيلني أوذ كراي كما يتوه يجعل له مخرجا يا تشيل يؤوض ما يتو كلاي راحت يعني أبا يشن يرزق تو كان تشيس كويتن هيج قرأت رزقه لما أرضا أو مرواش درجته من يتق الله يجعل له مخرجا

mas parit, por parit që i ka dal e sen, i ka, ka shti një kajde, jesë një fjallë. Kja mas para mesede, dyta mesede, pëse ka thonë pejgamberi sallallahu Mëngjërë i zara u kujera La i ndhuru Allahu i lejo me kjama Këtë djetim Ma tepër Se ka ban shëriati Hudud Nuk e ban insani Illa mi që kërytin Nelt Ska fërk Veshi Bantalon Jesha veshi Klina, a thoni jo klina? Po, po thoni klina. Thoni, këtë që pa marrë vesh klis. Po. Jani, që kujmë kënë ka vesh klina? A këtë që ke vesh klina? Tja. Jani, sirual, a marrë vesh sirual? Veqë. Aha, po, po. Klina, na i thonë atë janë shkodër. Veqë, veqë. Qa dhe që shkurt janë, kur e bën gjatë, e bën për shka mi pavedin. Për që këtë sebep e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për jam Isa sallam, nuk është gjajt mi gjatu e robin, janë i teshen. Për që atë e mërë në një delil të Ebu Bekir edhe Allahu anë, me një rast... Në të në bëgjavin Ebu Bekirin. Abu Bakiri kur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë hadith që kërdohet në sparet, ka thënë Abu Bakiri se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, mas pahin në në këtë fjallë që ka fërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë ja Rasulullah, inna izari qad yaqa'u. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ka la tafalu khuyala'a. Hazreti Bukir ka thënë që unë e veshi këtë teshen, lakin tu eqë vjenë këtu matë, gjatohet poshë, merët veshë që e ka gjatue, e ka ba mu khalafet shëriatë. Pegamin sallësëllëm, ja ka, jani, si me thënë, gajlën e ka hekë, i ka thënë ti nuk e banë me kasë që me babedin në të të din, a. Është kjo është një sen e që shkan të terezia. A thoni ju terezia? Ha, shkan terezia dhe mi pasona bëntalin i thet zjatoje njëngesh dygish të ma poshtë. Nuk është kjo si kur Ebu Bekiri. Ebu Bekiri i ka ra tesha pa kasbiti janë. Ua ju edini më shumë mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inma al-amalu bin-niyyat. Çikut abaja ona kurta takpus çikur çka thon pejgamberi, më sonë i thua eç kalpsumat. E kam pas një jetën të mirë, lakin kur shkaj vetën të tërëgjia i tham bane gjatë që me shi i token. Kë nuk është të kur e, nërën me të jetë. Inna me l'amelu inni ati. A umru është? Barikullahi. O fejku. Në pritje hodë që tash, puna që është në Kosovë, Kosova që është eklim, është probleme se dita ditës po pritet lufta. Tash me Sërbin. Në që se filon lufta atje, qka duhet me bo në si talebe? Dhe të me shku atje, a dhe të me luftu qëfar punë dhe të me luftu? Kene uzdaj që mundin i me ba gjanë me pështu muslimanët pe qafirat sërbian që janë e mi mujten e kene i farb me ba luft me këtë dushman. Ama në shofë që e dini mirë, si kur që janë muslimant në kretë në tokë islamijete që janë, nuk mundën me ba gja, atëherën duhet me ba, si kur që kanë ba muslimant

O morë është mahrem. Kjo është shartë i parë. I diti duhet me kënë gruhe e eme, e mlumë si kur që ka ba emër shëriati. Jani nuk mundeni me pa pesaj, e laftyren edhe durët. Mëse ne i teshët që i ka vesh, nuk janë bukra. A thoni bukra? Gjemila. Bukra. Kur t'janë këta dy sharta, është gjajz mi ba gruja e zmet musafira. Bëno ki që kë hidmet lëp me fol gruja me bura. A gjajz me fol gruja me burat që kanë arën në bazë jarët hurin a shoqin i ty. A petë këtu thamë vetën është gjajz edhe nuk është gjajz. Ashtë gjajz kur tjenë fjallët mira, edhe gruja flet pa zhbukru fjallët e njësaj. A mërë është? Kur të flasin qështu, ashtë gjajz, kur ja nuk flet qështu, nuk ashtë gjajz. Lakin, fjallë shkort, zorë shumë është në këtë zaman mi ba të atëvik të shurute që i kalzoa. A mërë është të rëgjitu, bitiri se gjovami. Lakin, vëni hala është për juve. Për meselen, jeta është kurtohet, apo ashtohet, e në omërë? Shkurtohet, nuk shkurtohet. E gjetohet dhe nuk gjetohet. Qysh? Kujtë që e dini mirë që Zoti Gjeneshanu ka ba të këdir njëhe cili mësire ka ba për të sëbë gjale li kulli shëjën sëbëba. Kja kajda e kënin men të mëm që Zoti Gjeneshanu ka ba gjithë cili mësire ka sëbëbës. Yani insani da me jetu, amunet me jetu pa hangur, pa pije, ja. Ma hangur e me pije, është sebeb për shka për me jetu. Që kjo është mithal, që Zoti Gjeneshanu ka ban gjithë që në mesire i sebeb. A, mërë është kja. Kjo mithal, që e kalzoa, me jetua, pa pi, pa hangur, s'ka jetua. Mundo me thanë kjo është mithal, meddi. O mërë është meddi, të bëjim. Tash pa flasim për mesele manëvije, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qifër, shikur jeta, shkurtohet, gjëtohet, ila agri. Ashtu, Zoti Gjeneshanu, si kur që ka ba asbab lil maddijat, a idhan ka ba asbab lil ma'nëvijat. Baj mithal tësh, për iman e shufër. Kush hin gjennet, muslimani, kush hin gjennem, kjafiri.